الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مسألة انفاق في سبيل الله آخری حصہ سورة البقرہ کی مخ کے پاغی کی دعویٰ و دلیلنا او بیاد و قسمو اصحاب الرشد او اصحاب الشیطان اغید پارے امثلہ بیان کرو او دیدین اصل مسئلہ دے الفاق ذکر کئی او مثال ذکر کئی دے پارے دے وضاحت دکا مثال ستوئی تشبیح دے معقول دے محسوس سرا چی او شیع عقلی دے پسترگو نخکاری متدہ سانتیا دے پارا اغی مثال ورکی دے محسوس سرا اغا چی اغاز ترگی پاندخکاری ولی دیشی اغی تا محسوس وی اللہ مثال ذکر کی دا دی صدقی و نفقی دا مومنانو دیو دانی سرا چی اغا دانا پزمکا کیو غرز ہے اغینا وہ تیلے زرغنش وہ ڈکی او هر ڈکی کی وگی هر یو وگی کسل دانی تاگی یوی دانی نغسوا دانی اللہ پیدا کری او دی پوری منحصر ندا بلکہ اللہ دینم زیادی دو سو نا سوار لسوا اسی تر اخیر پوری پعمل تگوری او د عمل اخلاص تگوری سمر پعمل کے اخلاصی دمر پاغی کے زیادت رازی دی مثال دا مطلب نئی چگنی رشتیا ظاہر کے دغا سے دیوی دانینا وہ وگی پیدا شوی نا مثال کے صرف تصور کافی وی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فضل الکبیر کے چې صرف تصور کافی وي چې ته دا تصور کول شي چې دی یوې دانې نه دومره بوټه پیدا شي او قرآن اوسط مثال بیانوي داسې دانو مشته چې دا غي نه ډیر بوټي پیدا شي نو معنا دا ده مثل الذین مثل نفقۃ الذین مثلو صدقت اللذین دو سر دے صفت او حال د صدقی داغی کسانو ینفقون اموالهم چی خرج کئی خپل مالونا اموال کار قسمی که پیسی روپی که دانی که لباس او کپڑی نور ارسو مولا چه اموال جمع دکنه فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا اللہ لار اول جہاد دے جہاد ستوئی دا اللہ پا دین کی محنت مشاقت او کوشش چه دا اللہ دا دین خور شی ورسی لری لری تورسی ندید پار خلق پاگی کے ایسا اخلی سوک بدنی حصہ زان کری منڈی ہوئی کوشش کی اسوک مال لگئی ہر قسم دا ٹول پی سبیل اللہ کے راضی پی سبیل اللہ دیر عام دے وچ دا یو عمل پی یو وجی سراگر کبعید وجی د الله د دین د خدمت سره تعلقي نو فی سبیل الله کی حسابي ډیر لري لري تعلقات فی سبیل الله ان مطلب دا یو څوک زې جوړی د دین د مرکز د بارج دی کې د الله دین خدمت شي او خلق د دین نه خبر شي ادې کې لوی او واړو په علم حاصل کی دې لپاره او کدا غې دې لپاره د وبو ضرورتي نفي سبيل الله کدا غې دې لپاره د غټي ضرورتي نفي سبيل الله کدا غې دې لپاره د بجلی ضرورتي نفي سبيل الله کدا غې دې لپاره د لارې او د پل ضرورتي نفي سبيل الله کدا غې دې لپاره لاندې چټای ضرورت نفی سبیل الله دا غې دې پارټي پایانې دې سناو ریلونو ضرورت نفی سبیل الله کدا غې صفائی سو کوي لګیایي خدمت کوي دا ټول فی سبیل الله کی حسابي کپاری باندې چرته ظالمانو طرف نه سے اعتراض او سر رپورٹ او صداوشی او غی کی خلق لگیائی زی یو لا بلا دا فی سبیل اللہ دی اغی کی پیسی لگی کرائی لگی اول تک اغی حاکم لظہر ورکی دا ټول فی سبیل اللہ دا دی دیر لوی تعلق دی کما صلی حبت دا دی صفت پشند دانی دی چې دا نو غورځي په زمکه کې په ټول شرطونو او سريري غوري ها دا نه چې زمیدار غورځي نه په په زمکه نه غورځي په دې پرش باندې دې باندې د دانی نه هیڅ نه جوړي په په زمکه نه زمکه او توالي سو سو زلا او ریک مالی کې بیا به دانا واچی بیز او بو انتظامو کی نو آغا دانا چی بیا گوری کنا تیغ رو باسی و غلوی گی دا غینا بوٹے پیدا کی گیو دا غینا دا انسان او چکم دانے کرلی دا نو آقا دانی بیا دا غی پسر کیوش ام بتا تو چی زرغن کی دا دانا دا دانه زرغونی کاله زرغونی ام بتت خود که مونس راغلی دی چه حبتن یه فائل دی تا مجاز وی کنا نسبت دانه تشوی دی مجازن گوره چه اللہ اسباب ویلی و تا نمونگوم و تا اسباب وایو اچه قرآن نیویلی نمونگو تا سو وایو تا دانه یو سبب دی چی بوٹی زرغن کا سمرا سبع سنابلا وو وگی زرغن کلو دا سی تخمون راوتی دی دو غنمو عجب نوری او سنسری پاک او دا چی او یو دانا سمرا بوٹی کئی خوا سبع سنابلا دا اوسط تے زرغن کی وو وگی فی کل سنبولت مئت حبا چی پا هر یو وگی کی سل دانی وی ادا سی پاکی را رازه کلی چی آبیا سوک نشی زیو لی اری دانی لی ادا سی یو وڑو که غنتی ڈبا جوڑا کلی که نا اب آغی که ملغل را پراتای فی سنبولت میتو حبا جیبونه و لڈک کلی پا هر یو وگی کی سل دانی وی دا مثال شو چې انسان ته یو روپیا خرج کړي په سبیل الله دا غینه والله وسو جوړی کی او صرف وسو نه والله یضاعف لمن یشا الله نورم د چن کوي نورم زیاتې خواږه چاله چوغوالی چې دا په عمل کې څومره زور دی څومره قوت دی څومره خلوص دی زور الله دا غزیات دی اخلوص دائی کنا چکل اللہ فصلو کو او کورت غنم و جوار و داراولو نو چی خیستا خیستا غٹ غٹ پکی اگر تینا جدا کی گریٹ پکیو کی ویدا بدا اللہ پا نمور کون انتا گورا بیا چی فصل کی گئی او کنو کی گئی چلے در ارسن بچ کئی او کنی بچ کئی کدا سے چاہو کلو چاہا غورا غورا پکی وانی غٹ غٹو چی سنگ در تخم در پارانی کنا او دا غیر در اللہ در پاروانو چی دابا پا زکاة کی ورکو یا بید اللہ پا نم باندی ورکو در ثواب در پارا مکب یا دا غیر سڑی پا پسل باندی کلیو شوا یا پی نور سمرز رائے نا و نکی دا سوک کئی غٹ غٹ پاکستان لا نینو لوانی تخم لوانی او انور چه خرابی نو آپری اوی که سوک رازی نو اگی لور کوئی واللہ واسعن اللہ دیر لوی فضل والده دا غد فضل صحت نشتا علیم او پو دے دار جا پا نیت باندی فضل یہ دیر زیاد تے خو نیت تا ضرورت تے چیدی او بندہ نیت صفاش دا اس پا دی مسئلہ دے انفاق کے دیر شرطو ندی ولی عبادت تے کنا ناغا بیانی چیدہ عبادت تم دا خلقنا پا دیر سیدو نو خراب ش یو پا دی باندی چی چال سور کی نو بیا چکینی او بل سره خبری کینو پیارا ما دی پلانی سر اڈیر احسان کرده دیخوا او یار کال دا سکو نو سلے یاده پری اید کنا قیامت رازی تا دنیا کی خلقو تا یا غچی ہوئی نی ناغتم زور نکی کل کل چی بیادو راک کارنشوی او بس ستا خودغی سرکارو دیتا من او عذاوی احسان کول او غتا ضرر ور کول تکلیف رسول نو دیسا آخیرات خراب شخا اللذین کسان ینفقون اموالهم چی خرج کئی خپل مالونا فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کے چ جہاد دے او حج دے او علم دے دا مشہور دری قسم یہ سبیل اللہ دا پارخا حج او جہاد او علم ثم لا یتبعون ما انفقو خبیا رستو پاغی پسی نور پسی کئی پاغ مال پسی چ خرچ کرے دے منن احساناتو بیاو تا یادی نو وقت بو وقت بانده تا سرما سورخی گلی کلی دی دور کمبل چا سر کلی وینو ولا ازن او نبد ردیم چی دا دیر نمک حرام دی خوا دا سر احسان کول دی کنا دا پا شگو که متیازی کول دی دا دا پختنو خیراتو ندی خوا چاله سشی ورکی نو بیا ور پسې لګی آی ولا اذن دا ته ضرر سل راځي بیا دا تا غواغستو نو به احسانات کوي او نه به رضی لهم اجرهم نزيد پار اجرنا ثوابون دی ها عند ربهم در پر رب سره ولا خوف علیم نو به ير په دې باندې پراتون کی وخت کې نو به مرګ د سختی نه به قبر کې تیاری او نه به قیامت کې پریشانی ایس بنی د اعمال دا مطلبی کنه اعمال خلق اسی کوي او دې لپاره کوي چې په سخته کې پکار راشي نه ور پسې دا شرطونه ذکر کړو ښا مثال کې همدا کی مثال کې چې تا دانو غرزو له خدانه دینو کتلی سوریو ناغا بسو تیغو کی چنجنو او یا چی بیا تیغ راووتنو تا حفاظت نکو سپری دی پی نکولی دوائی دی پی ناچولی ناغا غا توکاگانو مولخانو خوار دا من او ازادی کنخا دا فصل لپار من او ازاد آگا دی دینو بے بچکے کنا وس اللہ رب العزت وی چې د دغه خیرات نه خو هغه خبره خدا چې اوسره چاله سوور کیوم الله په نامه او بیا ور پسې لګیای احسانات پکيو خبره وته کیو خدمت تن اخلي کنه چې ګوره زما پلار مړو ته دوال رانلی ها امونگا چی دینو لانتارا چی و تتارو راخ کارنو شوی یو چینک چی دا پاند گرانو تا باندی دا چینک چی با دا غین راولو چی تاو لاغ زکاة ور کردو دا دی خلقو خیراتو ندینو ملی را بلیزتوی دا دی خیرات نخو دا غصری خیرات خده چیس نشتا و سر تشتور خان دی و جی سوالگر راشی سوالو کی نو دیو تاوی چه قربان اس را سرا نشتا ده تشلاسا تمی دشمنی خپکی گما او کل ما سرا سوشو نو تمرازا زبا درزم ملاوی داد آغی خیرات ندیر بہتر دخوا قول معروف اغا خبر خواگا و مغفرتن او داغه ده پاره بخنا او دعا کول چل الله تعالی درکی چې تم د دې سوال نخلاص شي و مغفرتون دعا او توکي خير دا ډیره بهتر ده من صدقاتین داغه خیرات نه یتباوها عذاب چې خیرات سینو پرپسې بدې ردی شروع شي په خپل نو ده اخو خراب شي کنه نو دغه نه دغه سړیغه خبره قدرې خوګه چې واغه ډیره بهتره و ځکه هغه سره دا یو سوالګری زړه خوشو خوشاله شو اصل مطلب پدې کې هم دغه الله وی چې زما بندر زاش ایسول مور کا خو رضای کا خوګه خبره و تاو کا د لوی صدقه دا حدیث کې مرازی من الصدقه کلمه طیبه په خیراتونو کې یو غټ خیرات چي دي نا خوغه خبره ده چې سوالګری تا عجز فقیر ته یو کې مغفرتونې دې لپاره ذکر یو خو باغه ته دعا وکي چې الله تعالی درکې چې سوال نخلاص شي او بل کله کله سوالګری داسي کنا چته ولا سوار نکي نو شروع شي او استاسو دا د قارون مال دي دي کې د الله سنشتا هم سوال کوي هم بګی دا خبرې کوي کنه نو تبو ته زور نه نکي و مغفرتون سبغه ته معافي کوي دا ډیره بهتره ده دا خیرات ناچ ورپسې وي بدر دي والله غنی حلیم الله بینیاز دي اچاته حاجت نشته دا غستا مال ته اوستا خیرات ته اوستا زکات ته حاجت نشته هغه ته طویلی چې زما دا اجزان بندیان خوشاله کا او رضا کا کنه نلا ساجت ته نو زه ګډیر فکر کوم چې الله په نوم سشیم ورکی بیا ور پسې بده راځي کنه دین ازان ساته ها ولی زه ګذې سرستا عمل او خیرات خرابی کنه ها یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزم مبربادوین اخفل خیراتونا پا فدی احسانات او پسبادن سرا او والعزان او پزرر رسول سرا چم دی ولا سوار کلو او بیا پی احسانات کے بیا و تضرر و تکلیف ورکیم او دا خلق جزان سبو یو کار سم نو کنا دیکلو کی چکم مالدار خلق بو دا رتونو دی وندونو خاوندان کنا دا غی زکاة پداو چی جدا بے کو بورے بے ادرو لا پلا اجا چاوہ سوال کون آغلبتن یو موٹی چونگ ورکلیو بیا بیوی را چے پہکے دے قانان علتا کی کوٹلی وی خٹی کڑی دی مچے غیل چے اوسنو دا غی نبے والا اوڑا دا غی زکاة نبے والا اوڑا وی داو مجھے زان دی کانا کی گی پی دا جزان دی نو دیکھ خدا خدای نمرانا گئی دا خو اغی خٹی کولی نو تاولا چے اوڑا ستا کار و خدمت یہ کاؤ کانا اشار دی کڑی ان زکا دا گورو دا اللہوی دی باندی اخپل خیراتو نولی برباد ہوئی خوا بالمن والعزا دا دا معتزلو دلیل لی ولی زکر دا غید عقیده دا چی دا گناونو پوج بایند سلی غنیک عمل خرابی گی ناشنا عقیدی دا معتزلو خوا چوی کلی او سلی نیک عمل کی منزونا و دسونا روجی او گناو کی نو اگا عملو نے برباد شو او دے دلیل نوی چی گورا اللہ نوی چی ما برباد او اقبل خیراتونا بالمن والعزا پا احسانات و پا ضررونو مذب دا اہل سنت والجماعت دا دے چی عمل صرف پا دو سیزنو باندے بربادی کی پا شرک او پا بیدت پا شرک او بیدت باندے پا نورو گناہونو نا ہاں دلتا دا آیات مطلب دانا دے لا تبتلو دا اعمال دا سر شوی ندی ولی کلچی او بندہ پا دینیت باندے چاہ دا خیرات ورکی نو اللہ دا آغا دا نیت نخبری کا نخوا چتا خو خیرات ورکا خو خدای خیر کئی چدے با دنوس خلاصی کی کم دیکی حلچ کرا چیتا او تختی نو اگا وقت کی در نیت داو نو اللہ ازا عمل اڑو سر قبول کرن دی عمل خوال بربادی چتے خو ثابت کئی کا نها چمخی تسجول خوشی کا نها او دادا دادا غلط نیت پوج باندی اړو عمل شوی نه دینو لا تبتلو دا معنا ده د مخکې نه بربادول په غلط نیت سره دیو جن فی سبیل الله مخکې ویلی دی کنه او زبردست شرط دی ښا چې دیو بنده په زړه کې فی سبیل الله نه یې کنه دا عمل عمل نه ګرځي مو برباد او خپل خیراتونه په احسانات او په بدره دو کلذی پشان دا غسړی ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال او نیت یې څه دی رعاء الناس ریا کوي کنه خلق ته ځان خوي او حدیث کې راغلی چې ریا شرک خفي دی پټ شرک دی څوک ودا شرک نه وي او الله وی دا شرک دی ولی بنده پکې راغی کنه کار دا الله د نومو چ عبادت نوم په پروتو او د بګې د بندر رضا طلب کړه دوړ کارونه کیږي چم الله رضا کوم بندر رضا کینا رعاء الناس دریا د پار دا څوک یادې چې خرج کوي مال خود پار دریا د خلقو دا د دې زمانه وزونه خیراتونه جمعه او سلوی اختیم و ما خامونم ولی دا ټول لري یاد کنه ها کله واده ډوډۍ کوي چې کوم سنت طریقه وان چې اجزان راولې چې خیراتهم اوشي زګاری وګیږي هغه به دا خیرات خو خوري نو ثواب به اومشي نو دا سمه کوي چې اجزان ته نشاله او مالدار ولا راولې دې ته خیرات نه وي خدا تا دا خلقو دا نم شعرت تا پاراوکو سمرا خیراتونا و صدقات چه خلاف سنت کی گین دا ٹول دے کرالو چی انفی قمالهو رعا انناسی دیر درون وادیوکو سوار لسمیخی پا کهلالی کڑی دا چاو خوڑی سوار لسمیخی دا ایچاو نخوڑی چه دا خوراک خلق خواهی را نره چه دا جزان غریبان دا ریڑو والا خرگاڑو والا چه دی تیلان کلی وکنا دی با داس خوڑلیو چه اغا سپین دوکی بے غرزولی واپلا چه دا پیشو دا پاراو پا کیم گو خانا پیدا که دا نو دی اغا پریخو دا او غطان شیطان خلق راو غوختو چې هغه اکثر پال پریزي بیا د میخه غوخه توبه توبه ناسي هر څه برباد کړنو بیا تی نه ګاډي ډک شو چرته سمندر ته وغورځول د غلیبی عزت یو کړه د خیراتی رعا الناس خلق خبر شو تر لري پوري چې پلانې دوره خیرات کړه دومره میخه لاله کړ ادي دې ګونو خو پکې اړو شمار نو دوم دا مطلب وخا دا ولی دا سکی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخرین زکا چی دا یقین نشتا پا خدای باندی او پرد دا آخرت باندی که دا یقین پا اللہ وین دا غدر زاد پارا بے کول چی دا اللہ خلق راولے چی اللہ و تکم خپل عجزان غریبان عرض یادی قرآن کے دا غراولے او زنم نکو ما زد آخرت دا پار زن لطوخه جوڑو ما اون دا بیادا سی خیرات نکو کنه خواه خواه خواه نشتا کنه نبکی دا اللہ رضاشتا نبکی دا آخرت غمشتا دسر دا آخرت غم نشتا اللہ مثال بیانی چه دی سری دا خیرات مثال سنگشو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا مونږوي کنا چې دا نه به پاغز مکه غورځي چې بس هغه دې پسل تسمت کې ناشتهي چې ته دا دانه راغورځو ته کې وته ناشتهي اړولي او داسې کړي رانجکړي زمیدار پدی پویگی ناغذر غنیگی یو تیلینا او دیوی دانی نو وگی پیدا کیگی اگی او چی پا پرشی او ورزیں داغی نیس نجوڑیگی ملاوی دی خلقو دا دی خپل خیرات دا سی مثال دے لکا یو مئی نگٹ اشوا صفوان تبی و توائی مونگا مئی نگٹ چی پاگی دانی وغرد اینو درغنی گی نو اللہی پاگی باندی لگا خاور پرتاوا لگا خاور چی خاور خواسل شے دیکن اگی که اللہ قوت درغنی چول دیکن دا لگا خاور سو شیو دا دا خلق دا سیبتو نی چو کڑو چه ده خیراتو که نو یوی صفتو که بلی صفتو که پلارو اک پا کسو که پا اجرو پا دیرو که ده صفتو نو شو شو داست خوکل چه دریا باران پیراغه نا خاوره و تختوله ایس چه پاته نشن او دا پا اسلام کی نشتا نبی علیہ السلام ویلیو چکل تاسو ناسه او یو سړی لګیا شو تاسو سی پتو نه کوي اتا سناسی ہے نو دا سنت تی جی خاور راوالی و دی مختی و لونولی احسو الترابا فی افواه المدداحین دا مدداحین دی کنخا نو دی اولی ویلی دی جی خاور راوالی مختی و لونولی چی اصلی ها من خود خاور نا پیدایو نو تا دا منگا سپتو نا کن سپتو نا خود اللہ پکار دی چه دزمک اسمان مالک ده نا خوره تورنولی چه کچره دیتای فکر شو چه خوره کسو دی نو مطلب داو چه دا بندیانو سپتو ناو دا بندیانو لویه دا دی مثال لخوره ده نو زکر دلتیوی چه پده گتا باندیوم خوره پراتوا او کله چه دنیت خرابو و ریاو نو لکه پاگا گتا باندی چه دشپی بارانو شی د شکال باران پاک ساک شو د قصیده غزل پاک ساک شو ایس ثواب حاصل نشه دمرا تاوانیو که او سشی پلاس را نغی پشان داغی پاکی گٹی دے علی ترابن چی پاگی لگی خوری فاسوابهو وابلن ارسی اغی تدرن باران فترکهو سلدان نوگرزی اغیل را پاک ساکا دغسی ده خیرات کوا خلق و سبتو نکل خوچه کل ده دنیت دریاو ناغار سو ختم شو خوا لا اقدرون علا شیم من ما کسبوهم ده دی قدرت او لاس بر نشو پیس سواب بانده داغ عمل چکره ده واللہ لا اهد القوم الكافرین اللہ توفیق نور کئی دا سی قوم کافرانو تا دنیک عمل شرک خفیو کا نزکی و تا کافرانو ایخا دا مثال خدا آغا ریاکار و خلقشو چیر سمرا معلونی خرج کری دی کنا دا ټول ریاو خلی رست براشی چی دا اللہ دنم اغیطوی چی تیپا خلاص باندې ورکای او ګس لاس د خبر نشي دا الله په نوم باندې هغه قبلي ښا او دا غي مثال وس بیانې چې دا ټول د سریا کار دي الله وینا خو خلق بګشته کنا او مثل الذين ينفقون اموالهم او مثال د خیر خیرات داغی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله نیت یې دا دی چې طلب د الله رضا چې الله رضا شي وتثبیتم من انفسهم او ځکه خرج کوي چې د زړونو یقین یې پیدا شوی دی په الله باندې زړونه په الله باندې مضبوط دي کنه چې دا چې تزینه دا نروکیږي دا الله سره محفوظ دي او دا به الله موږ له زیاتې دا معنا تثبیتا من انفسهم د زړه مضبوطواله لکه څنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی چاچی روجونی و او بسنگ نیت باندی ایمانا و احتسابا زکی روجونی و چوی شکر دی مومنان یو کنا اللہ مومنان و مسلمانان پیدا کریو او بلی داوی چې احتسابا د ثواب د پاره چې الله مونږ له دې اجر او ثواب راکې دغه سدل تک هم چې مال خرج کړي نه ابتغاء مرضات الله د الله رضا لټي او تثبیتا من انفسهم او زړونه په دې باندې ډیر خوشاله دي په مال پس بیا خپنه دي ذکر امام شعبی وی چې تثبیتن سمانا اے یقیناً و تصدیقاً من انفسهم یقین دے ایمان دے پدی خبر باندی طیبتاً لها انفسهم زرون پاگی خوشحال شو چکم عملی ہو کخا تصبیتاً من انفسهم ذکر ویلے ذکر حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام د مؤمن او د منافق فرق خولیو نویلیو چیزا سررت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمنن کل چتا یو عملو کا خوشحال شپاگی باندی نو پوش چیزا مسلمان یما تا دی ایمان علامی دی خواه او کله چې تا یو ګناو کو پاره باندې خپه شوې د دې ایمان علامه دي منافق هغه چې هغه کې دا صفت نشته نو هغه نیک عمل کوي نو موي بس داسې غني لکه د چاچه په پوز باندې مچ کې ناشته اګه ګناو کې نوم درسي څه پروا نه ساتي دا د مسلمان علامه نه کنه دا په نیک عمل خوشحاليږي او په ګنا باندې بخپکیږي من تثبیتا من انفسهم کما سلی جنتن د دې مثال په شان دی او باغ دی بربوتن پوچت ازمکا پډیرې باندې د ډیرې فصل ډیر قیمتي که ابادی او که سوکړی خدایي فصل او شانتی برب واتن اسوابها وابلن چوری کی پاغي باندې ډیر باران فاتت اکلا ضعفین نراوړي خپل میوې خپل بار دوچند ډیر میوې وکي دغه باران ډیر شوی فلم یصبا وابلن او کو نوری کی او نرسی اغیطا دیر باران فتول نو کافی دا اغیط پارا غپرخا یا اغا لگ لگ ساس کی دا چیتر دا اولا ام پوری فصلی نخرابی گی نو دا باغم دا غاس دیر دا دی سری دا خیر خیرات مثال اللہ وی دا سے باغ دی واللہ بی ما تعملون بصیر اللہ استاسو پا عملون باندے خلیدون کے دے اخری مثال خی دیو بلشان تے انسان چیغا پاول کدا سے خسرے ہو منزونا روجی سیوا سیوا خا اغفرت بے ام کل او نفل بے وسر ام کل ډیر پابندو مالی او بدنی عبادت ټول جمعات نه بنو خزیدو ډیر نیک انسانو ډیر فاخر کې به چلو شو داسې کی کنه چې بیا بالکل د مانځو سره او د جمعات سره روان کړه بیاړو چالي زنا او خلق به تفوسونه کول چیرې خپلانې اخوي د شیطان مرګ لري شوی اخوال ته اوس ناشتي غداو کې جوارګرو سره پتن نه چې مال ډیر شو کس چلو شو سړی خراب شو ها په اخر کې نو اخر خاتمه خراب شو دا هغه مثال ذکر کی دا ایا ود احدکم ایا خوشاله دی او تنستاسو په دې حال باندې دا ذکر چا خوخه پتا سو کې ان تکون لو جنت من نخیل و اعناب چې وی د دې لپاره یو باغ د کجرو او د انګورو نه تجری من تحتها الانهار او بایگی داغی دلاندی دا ونو لاندی نهرونا هر صبح کی برابری دو بوس کمی پکی نئی کباران کیگی کن کیگی لہو بیا من کل سمرات دو دو پارا پدی باغ کی هر قسم میویشتا زکر دویلیو چی پا نمی میوادا کنا نزب آغا پدی باغ کی کرما نومی میوا و تردی پوری چی اگا تورا چی شنا چی لاچی دار سو بوٹی پاکی کرلیو چی بیا سوکداو نوی چی پدی باغ کے داشی نشتا من کل سمرات ہر قسم میوی پاکی و اسوابہ الکبروم او حال داری وقد چرا سیدلو دتا بودا والیم ولې ټول عمر په دې باغ کې فارې مزدوري وکړه او باغ یې کمال ته ورسېد خو دې زوال ته ورسېد د عمر خو ختم شو کنه ورسېد ته بډاواله نور دې کار کسب نه دی ولې هو ذریه ضعفا او د پاره اولاد دې خو ماشومان هغه هم دې کار کسب نه دی نو دی په دې باغ باغ ته څومره محتاج دي دقه د دې اسره د باس پسوا با یا سوارن ورسید هغه باغ ته یو طوفان فيه نارون چې باغ کې د ور اثرو بز طوفان داسي کنه فاحترقت نو هغه باغ اوسو زید ونه منې بوټي موټي هرڅ تکتور فاحترقت نو بس خبر اخلاص شو دی دی خوم نور سنو شی کولی بودا دی ناس دی بس اب اچی ام ماشومان دی نو مطلب داو چی دای اوصالی دی ادا دا مونگ پا دی مولانو کدیری چی پاول که او پا ابتدا که دا سی موحیدی او دا سی بیانو نکی او دیر پا جذبہ کی خواه تقریرونه کوي درسونه کوي کتابونه پکې ولیکي په توحید باندې بیا چې څو وخت تیر شي خبرې غنو خلق وی غهو دا شوه دی وی گمراه شوه دی ولي هغه ته ویناس دي تعویذونه کوي دمونه چې په خزو په سړو باندې او توحید او سنتو بس اغای پریخو دا اغای که سونا منتنو از اغای که خودیر مال دی اخیر خاتمه خراب شخا دا آیت مشکلونو حضرت عمر رضی اللہ عنو تپوسکا صحابونا چکور دا قرآن مثالونو دیر گران دی زب دی مثال نپوئیگم نو ما تا دی وضاحتو کین چاو تا یو سوئی چاو تا بل سوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی چنا دا خود آغی سڑی مثال ذکر کئی چی دا اول حالت دیر بہتر او دیر دا کمال او دیر چی خلق بوتا بس خیدو خوا او پاخر کی دا سشی چی عرصے پری خودو آخر خاتمہ خراب شوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوی چی رشتیا چی پیغمبر تا تا دعا کری دا چی اللہ ام فقہ پی الدین وعلمہ التاویل چی اللہ دے عبداللہ ابن عباس تا پا دین کے پوور کی او دے دا قرآن پا مطلب باندے پویا کی رشتیا آگا دعا رشتیا شوی دا اگوی امدقہ مطلب ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات دا اللہ شان دے اور رحمت دے چی بیانی استاو دا پارا خپل آیاتنا لعلکم دا تفکرون ام دا دید پارا چی دازو باکی سو چکے اب یا خاص کر مثالونا خودی دا پارا دی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُنَا ضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لعلهم یتفکرون سورہ حشر کراغلیو مثالونه دې لپاره بیانوم چې تاسو به کې فکر وکړئ غواره دې باب کې امثله ذکر شو مثالونه نو دویم باب ذکر کیږي هغه کې شپک خبرې دي ترغیب ورکی الله چې پاک مال ورکه زما په نوم یې ورکوي ما ته وګورای کنه چې څنګه ز پاکی ما دقه زما په نوم پاک مال ورکه دویم داري نو شیطان له وسوسې نه ځان بچ کې غوري اغت بچا سوچا تپری دی دا سی عملونو تا دا غنا زانو ساتے اشیطوانو یعوذکم الفقر او دریم زجر دی دا پار دا بخیلانو او سلورم دوارا طریقی جائز دی چې اللہ پنمی اوشی ورکینو کپٹی ورکینو مخیر دی کخکاری ورکینو دوالو کې फायदा شته دي او پینځم کې تسلی د پیغمبر ته الیسا الیک هداهم ستابني صرف د ذمہاری ده چې د ما قران اور سوا بیان یې کان چې دې کې زنا فرق رانش بس اته چې کوم نور منسوبي جوړه ده فریدا چیرہ کدی خلق و ہدایت قبول کا ایمان قبول کا نہ اللہ وی غزما کار دیکھا تازی معاذ صرف دا تسلی ورک اش پگمبا مصارف ذکر کی چمال خرج کوئے نو اللہ وی دے زیو ندی دے خلق لے ورکے نو مصارف و تخیص ای او دے تتمہ کی بیا د سود مسئله با کئی مفصله یا ایواللذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کئیں بازی داغا صفا و سترا مالنا قیمتی چتاسو گٹلی پا تجارت سرا ما کسبتم پا تجارت سرا یا پا نوکرے سرا یا پا مزدورے سرا نقد مال پیسی روپے شرپے چوتوئی ندیت زکاة ویلش چو تجارت مالی نوکرے مالوی مزدورے مالوی یو سلی پیدا کری کنا کدلتی کبار ور پسیتلی نو د دینا زکات ورکول دي چې غسل وي ختمه روپیا ده و مما خرجنا لكم من الارض او دا غینم او با سې چې ما رستلی استاو د پاره د دې زمکه نه فصل هغه تعشر وي یا نسب د عشر ولیکې زمکه داسي چې مالک په هیڅ تنظیم نه کړي بس اسمان تا پرتا دا بارانو شی او باغی کی فصل پیدا شی ناغی که بیا لسم آور کئی که لسمن اوشو نو لسم من دے کشلمن اوشو نو دو منا کسلویختو شو نو سلور منا بس لسم ابرخا بایی پکنو اکا منو نو نشو لس کلوشو نو یو کلو پکیو خامخا بایی عشر دے او کزمو کدا سوا چې مالک په تنظیم کړو یې په اړت جوړ کړو یې په ټیبل جوړ کړو سې تنظیم یې وکړو د دې نو بیا شلم ورکې ښا شلم منو کو یو من ورکې او په لسن منو کې وشل سي را ورکې نیم من ته په تنظیم کړو سره دینا چې کال تیر شو بارانی او ته په نارټو ګرځاو او نی بٹن لګوتی ورولی خو نه د قشلمه داغي وظیفه ده اخو نه لا کارو په دې باندې او فضلو نور د خولې تنظیم کړي خرچې کړي ده کنه ها الله په آسان کړه شلمه ورکه مما خرجنا لکم چلی مستاسو دا پای دی دا پارا دیزمو که نرائستی چکم شی دا انسان دا پای دی دی دا غی که با عشر یعنی معشر ورکی لکه پسلونا غلی شوی باغونا شو میوی شوی چه دی دا پارا پیزمو که بنده کلی دا چه دا پارا آمدنو کی دای که زگ عشر شتا اگر که د خوراک شی نه وي د خوراک شی نه وي سپیدارې په کرلې دي تاسو مرام مدن کوي نو دا غینه به معاشر ور کوي یا د سارو د پاره پکې ګیا کرلې دا شوتل وغیرہ دا غینه به ور کوي ها خو چې کم شی د زمکې نه پخپل راوته دي دنه کرلې دې نه یو پکړې دې نه ګوټ کړې دې ایس خاري پینې دا کړې او هغه دغه سه قدرتی شوي دې نه باغې کې نشته دې ډېر زمکی دا سه چیرې کې قدرتی شتا سه شی او شی او د فیضې شی خو لیکن دغه په خاري نه کړې کنا د بزمکا نه بند کړې نا کو اخشو کلو خشوا ک کهیش او نور دای سزونه دی ناغی که نشته دی بیا آنکه پا دا غزمکه بانده باغو نو باغی باغ که بیا پا دی ونو که اصلو مچو گبینه چولیو نو آغی تی نکٹ که ناغی که بمور که ولې دا زموږ کې نه دي امام شافعي سه وې نه دغه کې بنور کوي ولې پیغه هو د زموږ کې نه دی راوته مچو د خپل خلینا یا د ګېډ نه کبین راځته دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دې مچو د کبین د کم ځای نه جوړ کړی او دا دغی میوونا او دا دغی باغ نه رئیستی دی کنا او جسنگ پا غی باغ که دا خدای حق شتا پا دی گبین که هم شتا دی دیم پا من ماخرج نا لکم که رازی نو پا دی که دی امام و حنیفا و دی امام شافی دغا خبر را چی اغوی دی که نشتا ادی ویشتی ها پر ریخمو که بیا خبر اولتا دا ریخمو که امام سے بوئی چه عشر نشتا امام شعبی سے بوئی شتا دے پکے ولی دکہ امام سے بوئی دا ریخم چه پیدا کی گی دا غی چنجو نا نا غی چنجو پانی خوڑلی دا توتو ادا بیرے ہو دا پا پانو که عشر نشتا کنا ریخمو که زکا نشتا بس خو چی مما خرجنا لکم یی اگه که باوشر ورکه یعنی موشر ورکه من الارض ولا تیمم الخبیث او اراده و قسم کوئی ردی مالتا منو زدین تنفقونا چی خرج کوئی دا اللہ پنم باندی ولستم بیا خزیهیم اپا خپل دغی مالتا تاسو غارا نک دے بیا بسو که در کئی دلن إلا أن تغمضوا فيه مگر هغه حالت کې چې سترګې پټې کې پاره باندې دا د خلکو رد کوي چله علماء ورکی او پسلونه وشي ډېر ښه دیول کې نو هغه کې چې کوم خخوي نو هغه ځان ته کې چې کوم خرابي چنجني یا چې تمنګ کانو سشيوالي نہ پلا جدا کی دی وی کسو کجس فقیر راضی او سوال کین د دین ول ور کوین در دې مال زکات ته وی کنا الله رب العزت داری ولې داسه وکړو ځان له خکی خودو اج زماد نوم دی نہ بیکار او ردی مالو نا الله دغه مالک ته او دغه انسان ته وی چې کجر ستا په چا باندې قرضی او هغه تعالی دغه شی درکې نواب اخلي او یا ته لور شي دکان ته او بازار ته او دکاندار ته وی چې را جوار راکا انم راکا او هغه دغه چینجن تور خراب رو باسی نو تبا واخلی نا تخو باغت ہوئی چیزو خو پیسی ٹک در کوم صحیح پیسی نو مالا ولی تا خراب مال راکے زخو دان آخلما ہاں چیتا پوئی گی چیرا وزما ضرورت تے که خدیه که خراب دی زوگی ما نور سن پیدا کی گی نو بس ترگی بی پٹے کی اوئی چی دخو دغا را کرن خوا فاغ صورت کی بیتی ناخ لی خوا اللہ ایو دس شید ما پا نمور کئی چی ولستم بی آخذی نئے تاسو اغسطن کی دغی مال لران کسو کی دلا پا قیمت در کی نومیت ناخ لی کسو کی دلا اسی در کی نومیت ناخ لی چی مالی سا لراکے اپلے غرزاو الا ان تغمذو فی مگر که استرګی پټیکه پاغي باندې چې ضرورت هم دی انور نه پیدا کیږي نو بیا وی چې اوس دا خدای والم پوشن الله غنی حمید چلا به نیاز ده او استایل شوی تاسو مال ته خدای الله جت نشته تاسو حاجت ته ضرورت ته چې تاسو سوال کوي چې الله مال جنتونه او مال باغونه او مال نهرونه راکي او عمل دی دغه دی چې هغه خراب او چنجنه او بنجوړه ورکه نو که الله تعالی دغه سي جنت درکې چې هغه قسم شي نه یې کنه به مثال په تور باندې او بیا به خوشاله نو خوشي ورکه چې جنت دی خسته شي الله تعالی خوشیزو نظر کې قیامت کې نه دویم خبره الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء شیطان تاسو یری د فقر نه چې مور کوا مور کوا دا خو بخلاص شنو بیا وسه چلکه یعیدکم الفقر تریوم کنه او هغه په خوانه وخت ته یادی چې ګوره په خواستاسو نو دی جامع پا جامع وانا دی پیزار وخ پیابل بگرزی دی سر تور سر نو دیادی خواخ دی چی بیادر باندی اغا وخ راشی ای اغا ذری خبری و تیادی خوا یریه دا فقرنا او امر کی تاستا پا بخل سرا بحشا مانا دلتا کی بخل لی چی خیرات مکو تا خوالم جمع کیو بیه ساتی زکا سپتا لگی ارو قسم وقت پا بنده بانده رازی نوچه مال نئی نستان آغا درانا نشی لی رکولی دا گورو شیطان لم صدقا یعیدکم الفقر واللہو یعیدکم مغفرتا منو اللہ وعدکی تاثر چکونا اونما تمافکم وفضلا او مال بدل زیات کم برکت وبا کې واچوم الله ته وی چې ورکه زما په نوم باندې مال بدل ډیر شي ګناونه بدل معاف شي هغه سره دا وعده کوي ها حدیث کې مراغلی نبی علیہ السلام ویلو انفق بلالا ولا تخشى من ذل عرش اقلالا انفق بلالا خرج کا خیر دی چستا دا وس نسو کی گی بلال ستوی ترم کیا کول او بس اصول یعنی چستا دا وس نسو کی گی ناو او میری گا دا غزاتنا چی مالک دا عرش دی چی کم بے کی دل چستا دا غپ نمور کنا بتا لگ کم کی مال نا وفضل زیاد بے کی اگر وعدہ کری دا چیز استاد آلگا گوندی نفقه او صدقه داسې ډیروم ډیروم لکه تاسو کې چې یو بندا بیاړه اوساتی بیاړه داس په بچای ته وي او د اروت نه چا پیره ګرځي او چې څه شي مؤمن اول راوړي څومره پالنه او خصمانه کوي کنه ملاوی ستاسو سره دومره دی محبت نشته لکه زما چې ستاسو مال سره محبت دی او زغ ډی روما وفضل والله واسع علیم الله ډیر لوی فضل والدی او په دې دارچا په حال باندې یؤتی الحکمت من یشاء الله ورکی علم د قران او سنت علم د دین او چاله چې وغواړي او مې یوت الحکمت او سوت چې ورکړي شه او علم د قران او سنت فقد اوتی خیرا کثیرا ورکړي شه خیر ډیر خبره او شروع او بل پکې رااله چې مناسبت نشته مخکې سره حضرت شیخ د پینډای با درې قسم مناسبت بیانو یو دازه چې بخیل ته وی چې مې یریګا چې ته زکات ورکې خیرات ورکې نمال بکم شي نه تنګوري چې الله تعالی علم ورکړي او هغه خوري هغه درس او تدریس کوي نو هغه علم زیاتیږي که کمیږي اخو زیاتیږي ډیر پرخی د اول وخت او د اخر وخت اول کې چې هغه کومه مسلې کړي نو بیا رستو په خپای چیرې ګور ما دا حدیث بیانو هغه کمزورې ما تاسو پته وا ما دا حدیث هم خلق ته ویلې هغه ولي رستو علم زیات شي کنه کتابونه وګوري درس او تدریس وکي نو څنګه چې په خرج کولو سره علم زیاتیږي استاد عمل بزیاد شی دا علم سر ای مثال لکھا یو تل حکمت من یشاو دویم ربط دا بیانو چې دا مال دا بخیل بیانو شو دا مال بخیلو خوا نور پسی دا علم دا بخیل ذکر کئی چه اغسلی تاوم اللہوی چه ما علم ولور کرده اغتاوم وی چه گوری بخل مکاوه کڅوک د توئی چې ما ته سبق خو خیان وای راواله قران دا علم بخیل هغه دی چې څوک وته سبق وای کنه ما ته وی وخت نشته زپسکه ما ته زپسکه زما ډیر مصروفیات دی وای ښه خدای نورم زیات کی دا باندې وته کوي دا علم دې کړې سره دی دې خدا مطلب چې خلق ته ورسوم کنه نو چې نه رسېم دا به ختم شي سمو د پس ها زکه د علم مثال اکثر الله د ابو سره زکه ور کوي چې وبو رواني رواني کنه نو نوی نوی تازه تازه راځي او چې تاته نه پوله چا پیر کړه نو سروازې پس باغس خاشي خراب وشي نو علم به دس خاشي ګوره مکوا او دریم ربط داو چې مخکې وی چې شیطان بده یری وسوسه به تکي نو یا خدای دې شیطان د وسوسو نه په سبا باندې بچکیګو نو الله وی یو تل حکمت علم باندې دا علم سبب د بچاو دې شیطان نه کنه هغه د وسوسو نه په بچي الله ګواهی چې رښتیا خبره را چې علم نه چا سره خو د قران او سنت علم یادو یره چې هغه په کوم مصیبتونو کې هغه کوم شرکیاتو کې راګیر دي ولی دا ټول دغه په شرک کې مبتلا دي کنه د بابا شکرانه ورکي په میاش کې یا په کال کې دا وی کنه موږ ورکو او چې کله دې قضا کی یو لسمه وغیرہ ورنکی نو شیطان راشی نو لنګ میخی لنګ غوای چې دې وتکین نو شیطان غیله لته ورکی نو هغه بیا چې تودریږي یره وې دا خخدا همونګوي ګور شکرانه نه دا وړي کنه الهلهلهله بابا خپه شوی دی دا ولې مونږ چې دا خو خراوه دا څه بودري دا ځکه وی دا خرچ لنګ شي کنه هغه بالکل لته مت نه وي کني لته خواري له ورزي خو وی دا څه ولاړی چې که ارسم له لوښ کنه نو خلک ځکه په مثال پیش کوي ښا وی هغه خدا څه دلکه خره نه لته وی هیڅ نه کوي ځان نه خوځي نو دا خدا څه وا وسنه لیدل ته شروع کړی خدا تاسو یو له سما قضا کړی دا ته ګورو ته نو په دې وو سره څوک پوکي هغه ته قرآن شروع کئ هغه ته د سورتونو دعوی خې هغه ته توحید خې نه بهاله د شیطان د رجال نخلاصيږي یوتل حکمت مای یشاو دا ټول د شیطان کرتبونه دي او بخل قبان لی لبی کئی او چلو نا پی کئی ادی جزان نا پوئی گی چدا شیطان دکا نا حضرت شیخ وی دمونگا استاد لیا یو سڑی را گی آغا پنجاب کی لنگی والیو چتا ما طویلیو چی اول سما مور کوا گیارویں شریف مور کوا ماور نکڑا نوخ میں لیوانے شوی دیں چې ما ویني نو ما پس را منډ کی دا چلو شنو نو حضرت شیخ وی ما ته وی چې پټان دوکه بل چا کار نه دی دیم د وخانو سره پنځ پیر کې دا زینو کې وخان ډيري عادت په وسره نو ما سره یو چونډې وا مو واغستو او هغه وخ ملاستو ای بس خو چې ورلم نو د پاسه په اوکې ناستم او گزار مې ورکو چې لا حول ولا قوت الا بالله اوخ پاسې دو ته پنجابي او اریان شو چې کی بلای دا ولي په د باندې داس چل شو ما ته ویږي د کې شیطان نه نوته وکنه اته وس له لوغوتو روغ موټو بیا دا چلونه کوي په حال قبان دی ښا وی بل راغې غوې چې زما وخه د بابا د ونی پانی خورلی اوس دا ځلې ونی او برلار کوي اوس وګزان ته نپری دي مغه سره هم دا ځي چلو ښا دا د شیطان کارته بونه دي دنو په سبچ کېږي په توحید او سنت په قران سره ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا هغه څوک چې ورکلی شي هغه ته علم د قران او سنت او یقینا چې ورکلی شي خیر ډیر توبه سمره خلق ته خیر ورسید دا ټول جزان د شیطان په دی جال کې راګیر وها څوک په یو طریقه څوک په بل طریقه چاته به ما شومان جوړول توبه توبه ابو غضب اختو داخله خان او چا باندې مقرر وی علی په مقرر وی دی اړه په مقرر وی په موسم باندې ودا میاګان راتلو دا د منګکو میاګان دی څنګه منګکو میاګان څنګه وی دا دی پسلونو غنمو کې منګک کیږي یا نقصان کی روانه کوي کنه نو چې دی راشي شګه دم کی اباوی پټی کې اونولی نو بیا مونږه قران یې نه کوي کنه حضرت شیخ ویلیو کنه هغه خلق او توی دا ذکر راځي چې دې زمونږه د پاره د پټونه مونږه کان تختی حضرت شیخ وته وی چې دا پښو ده ناریو په دې غوسه شو کنه وی ته هم خبره نه کوي کنه ښا ورزمون پیر سیب ته پښو وی ته وی چې مونږ کان ته تختینو مونږ کان خو دې پښو نه تختی په دې مډیر خلک کوئی چل عقل الله ورکړي کنه دا اوس خبره ده په دې چل باندې خلکونه مالونه والیو ښا وما يذكر الا اولو الالباب عبرت ناخلی مگر عقل من. دریم خبره بخیلانو لزجر ذکر کئی چی بخیلانو ستاسو نبس پاغ وقت کیل پیسی اوزی دا جیب نا چی منختاو کئی اسی دا نوزی. نبی علیہ السلام ویلیو دا نظر وی دا بخیلانو دا پار راغلی چی اغین خواست پیسا نوزی خو چی منختاو کی نو پاغ رز باندی خلق لکوٹی فکیر دا مالشی خواست. وما انفقتم من نفقت اغا چی خرج کوئی تاسو سمال خیر خیراتو دا ثواب دا پارا استحبابی او نظرتم من نظرن یا منخت کوئی سما نختا چی واجب شی پتاسو منخت ہوئی اغیتا جسر پزان لازم کی یا سرد شرطنا چی کزا جوڑ شم زبد اللہ پنم باندی دور سکوم یا کزاما دا اولادو زی جوڑ شو با دورکو یا کزاما دا کارو شد بارو نزو با دورا اللہ پنم باندی ورکوم سوکی نو نگورا کا کارو شی کو نشی خودل پکار دی چرا اللہ دا نم آغا دا آور کی کلا ولی تخدی سر شرطو نکے اغسا جتے نکستا نظر پورا شی کو نشی و بکار دادی چی تو چی صدی منلی اغا بارکی خوا ٹک دکا لازم در باندی نئی خوست دو حال سر دی مناسب دادا. سورة اہل عمران کی براشی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ بِشَكَ اللَّهَ پوئیگی داغی پا حقیقت باندی چی منخت دی زمان دی پارا اکڑکو بابا دی پارا دکڑی وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ عَنْصَار نشته دی ظالمان دو پاری سوک مددگاران اسی زانو نو کلول مالو نه خرج کلو او سشته نگواری کتوی چی دی با زمان پکار راشیو دی با ما سر مددو کیو نه اس نشی کولی بند بسو کی اگا جز زان ندی خبر. دو طریقی دی انفاق ان تبدو الصدقات فنعم ما هیا کخکارور کوئی مال د خیرات و نوڑیر بہتر دان ولی خلق بطی فیدہ واخلی بل سری سر بغم شی و ان تخفوها او کپٹ کور کوئی دا مال و تو توها الفقراء اور کوئی محتاج خلقتا چلائق دی و هو خیر لکم دیکھ استاسو دیر فیدہ دانو سنگا دریان ببچ شی و خیر لکم اگر مخی که در خلق و فیده وان ادی کستاسو دیر فیده چی در یانو بچه جپٹی ورکی ویو کفر آنکم من سیاتکم در دی مال پوجبان دی با اللہ لری کستاسو نا بازی گناہو نا بازی سمت لب وار گناہو نا بختم شکن او یا من سیاتکم اگر چی در اللہ حقوق دی ناغب اللہ ماف کی پل حقوقو از بنده حق خود نماف کیگئی ذکر من تبعیزی من سیاد واللہ بما تعملون خبیر اللہ استادو پتولو عملون بانده خبر ده. پینزم خبره پیغمبر لتسلی چطا نبی علیہ السلام صحابو طویلیو پا یو وقت کی چی دی یهودو دی کافران لمور کوئی خیر خیراتو دله مور کوي پریز چوغي شي نو کې دي چې مان ته غاړه کې دي داغه مطلب دا او چیرې بس زمونږ خو دې اوسلې دي ایمان سره غرض دې ک په هره طریقه باندې نظامی او طریقه دا چې ته ولا سوار کین او ور کین هغه محتاج ای او اخر چې تنگ شي اوږي شي نو ایمان راوړي. اللہ پیغمبر توی چی نا نا نا دا طریقہ نا دا اگر دا اللہ کار دے دا خود ایمان روڑو سبب نا دے دا اللہ خو خدا تو ہدایت کوا او چار سوک محتاج اینو آغی سر خیر خیرات پکار دے تک دا زکاة پنکی نو خیر خیرات خو بکی گی کہا یہودی دے کہ عیسائی دے وچی محتاج دے کہنا لیسا علیکا خداہم نشته پتا باندې د دې هدایت کول چې په کومه طریقه باندې خلق زړه ته د ایمان راځي نو الله یې ستاسو باندې دغه ذمہاری خو نشته تاسو زمو خو صرف رسول دی ولیکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کوي چاہتا چې وغواړي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم دا سمرات ته دغه مخکې مسائل او بیانې چې د مال په باب کې یو خبر ادا وکړه چې زبادنی او په دې راځي مکه خیرات به هم خراب شي بلې ادا وکړه چې پاک مال خرج کړي خراب مال نه انا قبلی او بلی داو مثال ذکر کوم چې کلهږي او کډيري دا الله په نوم باندې ورکا هغه درې واړو مسلو باندې دې دې کې دغه سمرات بیانې وما تنفقو من خير اغا چې خرج کوي تاسو سمال فل انفسکم نو دا خپل ځان نو د فائدې لپاره دی بل چاته فائدہ نه رسی خپل ځان ته فل انفسکم نو چې خپل ځان د لپاره خرج کین نو پاک مال خرج کین قیمتي مال خرج کین څنګه ستا خوخه دی کنه خا نو رضی مال مخرج کوا دا ورسو خپل خپه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او مخرج کوی په هیڅ نیت مگر په دې نیت باندې چې الله رضا شي صرف په دې نیت باندې ریا مکوي خلق ته ځان مخه الا ابتغاء وجه الله اندره پاره باندې راځو او من او عزام کوي د سره خیرات خرابي او ما تنفقو من خير يوفي لكم وانتم لا تظلمون او هغه چې خرج کوي تاسو مال پورا بدر کلی شي تاسو ته بدلی داغیم سمره پورا کما صالح حبتن انبتت سبع سنابل دی یوی روپے نه به وسو جوړ شینو یوفي لكم مثال ذکر کړو تاسو سره به نقصان نشي کوله په ثواب او اجر کې شپږم خبره مصارف خي چې د مال مصارف دال فضیبان استا خیر خیرات کیږي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ورکه اغه محتاجو خلق لن یو معنا دادا یا هذه الصدقات للفقراء دا صدقات او خیراتو نو مال د فقرا او حق دي هغه کسان چې بن کړی شوی دي د الله په لار کې په جهاد کې مصروف دي فی سبیل الله په علم کې مصروف دي فی سبیل الله یا په حج کې لا یستطيعون ضربا فی الارض هغه خو طاقت نه لري د کسب کولو په ځمکه کې که کسب کوي خو بیا جهاد نکی که کسب کوي خو بیا علم نکی دوړ کار خو نکی هغه دنیا د کسبونو نه تجارتونو نه او مزدورو د نو کارو نه پاتې شوی دي یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف پیجندل ګران دي ولی ګمان کوي پاغي باندې نه خبر حلق چې دا مالدار دي ځکه طالب علمان اکثر د بلبل زین راغلی نو خلق سپی جنې دغه وجوم ده او بل دار چې غیداسي کنه چې څوک وته وي چې استاد رضا خیراتم کړې اشپد جمعي دیوینا دا نخرو وي کنه تاسو ته نو مو کې مچه او تداوی چه ده جمعش پا ده یا سلوی اختیمه کرده او یا زیم پرون بجلی نیولیو ناقه پس امی خیرات کرده نو داده سکرده دی نزی چه سره نزی کنه نو خلقوی دیو مالداری نو چه ده مونگا خیر خیرات نقبلی کنه نو داو مالداری نو گمان کئی نا خبر خلق پدی باندی چی دا مالدار دی ولی منت تعفف زکا چی سوال نو کئی دے علامی دی کنا فاللہوی اگی پریدا آغا خلق اے موحدینو تاسو ایخو پی جنے کنا تعریفم بسیمام تاسو پی جنے دی درا پخپلو علامو نخو نشانو سرا علامی اگی صدی دار چا خپل علامی کنا مجاہد سر بوصلی او جدا جامع بید جہادو اگر پاگی پی جندی شی طالب علم سر با کتابی قلم بی اگر پاگی پی جندی شی صفا و سطر با گرزی بسی ماہم دار چا خپلی آن پا دی پی جنے نو تاس خور کے کناولا دا مسارف دی لا اسألون الناس الحافام او سوال نکی دا خلقنا پوازخ لیم یعنی بی حاجتا سوال نکی دا نور طول خلق جی سوال کئی کنا دا بی حاجتا دی دکا نبی علیہ السلام ویلیو حدیث کراگلیو چا سر چی ما خاملا یا غرمیلا سلویخ روپیی ناغبان اگر سوال حرام دی اگر سوال نه دی پکارا ولی گزاره کی په دغه باندې وخت تیریږي کنه و چې دغه وخت تیر شنو بیا وخت له بیا خدایشته و چې دغه عمر سره نه بیا دې سوال کول شي اجازه دغه سړی ته ده ښا چې هغه سره هیڅ شي نه راتلون کې وخت له او هغه یو ماشومان یو ده نو که دې سوال کوي نو خیر دی دغه ضرورت او چې د دینه سیوا شي کنه ناغا طول الحافا کے رازی خواہ بے حاجت اسوال وما تنفقو من خیر اگا چی خرچ کویتا اسمال فین اللہ بھی علیم نبیشک اللہ پاگی باندی خپوئی گیم اس تعمیمات ذکر کئی مالی عبادت کی عموم دے وخی ہے نشتا وخ دغسی هر حال کې خرج کول شي کشپایو کورزي کخکاریو کپټوي دغه ټولې طریقې جایز دي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار او کسان چې خرج کوي خپل مالونه د شپې او د ورځې سرا وعلانیتا کپټیو کخکاری فلهم اجرهم عند ربهم پس د دې لپاره اجر د دې خپل رب سره ولا خوف عليهم نبا یرا پا دی بانده پراتون کی وقت کی ولا هم یحزنون انا باغی غم جنشی پا تیرشی وی عمر پسی اس پا بخلاو کی لوی بخل عصد خور دی ولی چه اصلی دا اللہ پا نم بانده ام نور کئی داو بلکل و تگران اخکاری چه ڈانتا غردوم او بیا قرضی منور کی قرض حسنه جزا ورکا ولا چې وشي د سرن وشي و سرن بیا و در کی دلخه نه نه نه کنه سچل کی وی قرض ورکوما او په دې شرط باندې چې زر می ورکړي نه مال بلې یول سوارا کی سلبه په پاسه کدی داولې دا خو حرام دی دا خو سود دی وینا دا منافع ده ګره نومول بدل کړی دی کته نوم بدل کې نو چل بوشي کته ته ډیر خسته نوم کې دی نو چل بوشي نمونه او ته خیدا منافع ده وی دا سود دی منافع نه ده منافع ته وی چې ته یو شی واخلې پلس باندې او په شی دی خرڅ کې دا منافع ده دا خو تا پیسې ورکړې ولې قرض دی سمراجر دی او اس پاغی باید پاس آخلی نو دا سل روپے پاکی دا سعی وز شو بلا عوض شوی اچھے کم بلا عوض ای نو آغی تا رباوی آغی تا سود وی کنا نو سود خور سلور عذابون پا دی دے کی بیانی اللذین آیا کلون الربا اگر کسان چی اخلی مال دا سود یاکلون خوراک مانا عمرت تنعام دیخوا جواز خوراک نا که جامعی پی اخلی اختر لن کس کڑی او سامان سامان پی دن لبرابری کنا دا ټول په یاکلون کی رازی و اکل بگی احمن و اغای ذکر کو لا یقومونا نبا پاسی پا قیامت کی دا قبرنا دا نور مسلمانان پشان نور مسلمانان چی دا قبرنا پاسی حدیث کی رازی نوی بچ لا الہ الا اللہ ینفذون الترافا عن رؤوسهم او دا سرون نبا خور سندی ایو بچ لا الہ الا اللہ او سورلے با تولاری چاگه ده جنت سور لیوی اسی ده وخان و شکل وی خو آغا اڈیر ناشنا اڈیر خوشبویاں اڈیر نداغی پاسی دل خو دیر ده عزت تی خوا او ستخور جی پاسی الا کما یقوم اللذی مگر پشان ده پاسی دو ده آغا سلی یتخبت و شیطانو چرا غرزولی دل را پیریانو ولی را غرزولی من المس ذلی وان توبنا پیریان جی پیراشی آپ زان نپوئی کنن ویدہ پدبانی دورا رازی تا شیعاتوین اکثر شیعاتوین اوغا تنگی تنگی دید پارا اغیق پل غرض دے چی بز وی شیطانوی چی دما کم مطلب دے اغوشی نو اغا مطلب دے چی لڑی ویسی کاکا سے بلا او دن نیکی نو دیت نه پاتې شي بیا او سړی روغ موټ راشي وګوروي داسې خلک پیدا شي چې اولیا نه مانی روغ موټ نشو اپریان او یا ځکه کاکا سی بونی وکنه ابي بنکل وی تاړلو ادا شیطانی اتنه په خپل لاس وباسي څنګه دا مطلب وشي کنه دا خدا مطلب چې دې شرکو کی تباشي کنه ایمان تینا لارش او دامت لدی من المس من الجنون لیوان توبنا نسنگی او سلی بانی داگه سی پیریان راگلی جتی گی را خلاسی گی نو قیامت کی با دیم دق قصی بی دیخو روغ موٹو نو دا وسو لی لیوانیشو ذالک بین نام قالو دا ذکر چی دی با دا خبر کول پا دنیا کی ولتا انما البیع مثل الربا چې دا تجارت هم داسې دی لکه د سود پشان بیا دې ویدام حرام شي کنه چې دا خلک تجارتونه کوي او په لز زره واخلي او په پنځل زره ور کوي دا دې هم سود شي کنه ها د دې او د سود سپر اخلي وای ښا انما البيع مثل الربا ا دې په پرخ نه پويږي وحل الله البيع وحرم الربا الله حلال کړی دی تجارت او حرام کړی دی سود نو ته څنګه یو شی وایې الله دا خبره رد کړي نو ځکه به د قیامت کې لیوانې چې دا الله یو شان خبره کړی او دا بل شان الټه خبره کوله زه دا پرخ نه کوم چې لکه تجارت کې خو سامان دی یو بل سامان دی بل بل پیسې دي نو کتا په زر باندې اغستی او ته په لس زره خرڅه نوم دې تسود نه وي ولی زکه دا غشی په کمیان کې شته کنه کله چې خوخی نو وابه خلی کني خوخنه بس چې په کمال راغلی پاغي وځي دا خو د خوخی خبره ده او ته ته بځي کې هیڅ ګناه نشته ها دا تجارت ته سامان دې د چا ضرورت نه حلال کړي دي الله تجارت او حرام کړي دي سود ومن جاءو موعظه من ربي هغه څوک چې راورسید ته आवाज او نصیحت د خپل رب نه قران و تر اورسید او باقي کې د سود مسله واوري دا چې دا حرام دي فنتها توبه وستا چې باس نور باندې کوم فله ما سلف نزد پر خپل قرض شته یا تر اخلي د چې کوم قرض ورکړې د سود لپاره هغه د مال دی هغه به ولې ورکې واپس خو سیوا او په سناخ لیکا ما سلف معنا چې د کوم قرض ورکړی چاله و امره الى الله درې معنی دي امره الى الله سمانا د چې مخکې کوم سود کړی دی هغه بس چل کیږي الله یې هغه فیصله ماته ده بس ما خو خاله او امر د دوه چې مخکې سکړی دي هغه الله ته حواله دي او د الله رب العزت د شان سره دا لایق دي چې بخنه وته او کی ځکه هغه یې زما رحمت مخکې د زما په غضب باندې ښه دوی معنی امره الى الله ذ خوستو بويستا کنا چې مسله و تر اوره سیدا اوس پته لګي ته خو ډیرو پیسو عادتو میاش کې به تی نه و چې کلاس راغستې نو کورست دې بیا چره لا سواچي وامره الى الله بس الله خبر دې چې د دومره لوی او کړه او توبه ویستا نو اللہ بے حفاظت کئی کا نتا سارا سغم دے مڑا او درین مانا چی دووی چی دا تجارت و پشان دو ربا دے کنا نو دا دین دا دے چی دے پاکیزان حرام و حلال جوڑی وامروہو الاللہ دا دین کار اللہ تا حوال دے چی غصو تا حلال وی نواب حلالی چغست حرام و اینا به حرامی و امره الى الله تا وستا اختیار دی و من عاد اسو چې بیا بیا راګرځي او سود کوي اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دي هم فی خالدون دی با جهنم کې همیشه وي ولې کافران دي همیشه وب کافرانی هچ مسلمان یو سود کوي نو په دې کافر کیږي نه کسود ارسم را گناہ دے خودی پتی ایمان ننوزی نسنگ دلتوی چون پیا خالدون یو جواب دادے چی دا دغا سڑے یادی خوا چی اغوی سود حلال دے ناو کافر شکن مستحل یادی مستحل و مستحل کافری اداشتا دے دنیا کے وسو چته وته وای چې یو رسود مکه وکړ ته خبرې د سود نه چې یو روپې د سود د ویواغستل کوي په مکه کې چې توبه توبه په لمر سره نو مکه مکه نو هغه سوې هغه وی دا تاوان څوک کوي ته چې وی سار پاسه نو سود نه کوي نو دا سړی به همیشه په جهنم کې ښه ځکه دې هم دا سود حلال ګڼي ګور دا دویم عذاب شو یو عذاب او چې پاسې قیامت کې نو لیوانه دې بل عذاب دار چې همیشه وي په جهنم کې دا دوا عذابونو د آخرت بیان شو نو دوا ذکر کوي د دنیا یمحق الله الربا ويربي الصدقات ختمي الله مال د سود کار څومره ډيري دې بل ژوند دې اده په پروتي کټ کې فزې دې بنشي او او خلق بران خطی د په مال باندې ښا اذه بدقه سو ته ګوري دیو جن به مریخه ختمي الله مال رسول او زیاتی مال خیراتونو والله لا يحب كل كفار عصيم الله محبت نکي د هر یو لوی کافر او ګناهنګار سره ولیتته مې په دې دلالت کوي چه ده ده ته حلال وی کنا کفار یو تو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړ دي او عمل کوي صالح حلال مال واقاموا الصلاه او پابند کی د منځو اور کوي زکات او حق د الله په مال کې رضید پارا جرد د خپل رب سره نبه ير په دې باندې او نبه دې غمجن شي يا ايو الذين امنوا اتقوا الله ترغیب ذکر کوي ایمان والو د خدای نو یری کې وزرو ما بقیه من الربا او پرې ده باقی پاتې مال د سودو چیرې زما په دور وراوړې دلې دي نلای فریدا دا وره وړې دلې من الربا فریدا ان کنتم مؤمنین کچرتا سومنان یې فیل لم تفعلوا کچردا کار نه کوي سود نه فریدا دا سلورم عذاب فازنوا بحرب من الله ورسوله نو تیار شه دا الله جنگ تا دا الله پیغمبر جنگ تا بحرب تنوین لپاره تعظیم دی ډیر لوی جنگ ته تیار شه ځکه فقها او تدا معلومه کړی دا چې کوم خلق سود نه پریدي نو د اسلام بادشاه باغی سره جهاد کوي او کنه ځکه حرب نوم یې راوړو فقها خو یو ټکی ته ګوري ښا چې حرب لفظ راغلی دی نو په دې باندې به با خلق سره جهاد کیږي لکه ابو بکر چې کړو دا چا سره چې زکات نه ورکاو او حدیث کې راځي چې سودخور راشي قیامت کې الله رب العزت به توي چې خص صلاحك للحرب ته دغه څه تشتور رالي وصل دې نه دراغسته ته تمانو ویلي جزان سم کا ځان تیار کا زما جنگ ته خص صلاحك وصل راواله کنه جنگ بکاو وین تبتم او که تاسو توبې وستا پرشتیا باندې بلکم رؤوسم وعلیکم تاسو د پاره غا اصلي مالونه تاسو دی هغه بدله واپس درکئ اصلي مالونه تاسو لا تظلمون تاسو به دا ظلم نه کوي چې سود په اخلي ولا تظلمون تاسو سربم ظلم نشی کوي چې خپل معلوم نه درکئ ها ټیک دا خبره شته دی ګوره الله دین ډیر آسان کړی او ډیر رحم کړی دی نو بندیانو ته وی چې تاسو مرهم کوئ هادا دی تا چې له قرض ورکړې د سود په نیت باندې نو اس خو توبه وستا چې خپل مال ته نه غواړي نو هغه وی چې ورور ما سره خو سشې نشته دی بالکل ها چې کله بي سيرو خيجي دربکما یا د بار نسو داراشین دربکما نو خیر دې انتظار وته وکړي وین کان ازو عسرتن کوی غسل تنگ دستو فن ازو رتن الام ایسران نتاسو باندی لازم دی انتظار کول داغمال داریتا او دا دی اجر سمر دی وی چاچ قرض ورکی و بندل او قرض حسنہ کنا چاوی چیرت کار خراب دی راکوا دیتا قرض حسنہ ہوئی دبای غنا اجدا دے که خبا نیٹو می عرص بای دیکی نیٹا نی نو کتاوال اللہ سزار ورکلی نو دغا روز یاد ساتا چه هر سمر روز تیریگی او دا قرض تالا ندی درکلی نو ار روز ستا دومره ثواب کیږي لکه دغه لس زره چې ته خیرات کې لکه ته اروز لس زره خیرات کې مزاج نه ده خوخه دا خو کاوی چې در کومه نو ته چې خیر دی زماجت نشتا او خپل ضرورت کې راوله ارورو رستو کې زما خیرات مخرب وکنه ښه دغه پیغمبر ویلی دی چې یو یو ورځ په دغه تیریږي نو چې تاسو مر مال ورکړی دی غلا نو تاسو شواله کې هر واسطه دومره خیرات کوي په نظراتن الامه سره انتظار کوي دا مال دارایتا یو خبره ادا غین زیاته اعلی خبره الله یو داسې دنه خوخه چې وی بخي وته چې بس دا مال ستاسو او ته زماده لپاره دعا وکړه چلما د دغه مخکنو ګناهونو نخلاص کی جما کوم سودونه کړی دی ښا اوبس داستا شو بیا د نغوارم او می باخد تا وان تصدقو خیرلکم او که بخنو کې دی تاندا هډیر بهتر استاو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پویګئ وتقو یومن د قیامت دروازه غمو کئ الته خدا په کار راضی ښا التذا پکار راضی او یریګه د سختې دا غیر وزنا ترجعون فی الاله چې واپس بکلی شي پاره کې د الله فیصله تا ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پرور کلی شي هر نفس تا بدل دا غي عمل چکړې دي وهم لا یظلمون او دې سره با زر ظلم او نقصان او نکلی شي بلکې زیات زیات بوله ورکی زیات زیات یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دمال خبره وا انفاق فی سبیل الله مسلوا نو چې دمال سره سمرا کارونه تعلق ساتینو او ټوله وسره بیان کړه دمال سره تعلق د سودا دی سودا سودا سو قسمه ده نو درې قسمه ده یو لاس په لاس چې وه دا واخلا مال چینی راکا دا واخلا مال غوړی راکا اندی تلاس پلاس بیا وی نو دی که خوب لیکلو تا مجت نشتا دیو گواهانو تم دومره ضرورت نشتا دی لاس پلاس خبر آد دویم حقیقت قرض وی دین چه سودا دیو کلا او دکاندار تا دیووی چه اولی که خوا زما دا کاتولی کا دور چینی دور غوڑی دمر چاولی دمر چواری دمر پولی کا دا بکل راکے نروزی و توخوا تاریخی و توخوا دا سرولی کا ہوئی کا نا دی تقرض معامل ہوئی دی کی لکل ضروری دی دی کی گواہنم ضروری دی چدا زیلار کی ودودری تا نئی کا نا ناراولا چتا سو گواشه چې ما دې سړی نه دومره سودا وکړه ادل وزه دې پیسې وس نه ور کوم په پلانې روز بوار کوم ولی دا ډېر د مال کار ډېر ګران دی ښا دا ډېر سخت خبره ده الله خپل حق بخي او دا بنده حق با سوق بخي بیا واستانه چې ندی ور کړی کنه نو قیامت کې بیا ستنه عملونه غل ورکوینو ته په تمه چې مال منځونه او د سونه روزه تراوی کړی دي هغه باغی دې ورکی دا ډیره ګران خبره ده ها دریم هغه تبع سلام وی هغه دای چې پیسې اوس ورکی یو زمیدار لا چې دا واخلا هچ بیا کله جوار را ورسی غنم را ورسی نو مال به دور د دې جسو کیږي نا براکه تل زر روپے دي او مال به غنم راکه پدری سو من خدای دې کیږي په هغه وخت کې په 500 منی په زما اوستا به دغه بای ښا اوس نه به نرخ کو چې جګړه پکې نه وي هدي کې ډیر شرطونه دي کنه ښا ابیا سلام کې چریټ بوم معلوم کی دوسنا اغه نمو یا ارسو چې اغه بوم معلوم کی چې دا قسم غنم غره دا قسم او وزن بوم معلوم کی چې پدی کانو پدی تول باندې زی بوم معلوم کی چې پلانی زی کې ورا ترا راسپاری اورا کې و ها دا ټولر سو معلوم کی حمدا او تبع سلام وي دام ټیک دا دري واړه جایز دي لیکن دا نه د جایز چې نه پیسې شته او نه سوشيست مال سامان نشته او به یو کړه نه غبه یې صدا به د هوا په هوا خرصول حدیث کې راځي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بیع الکالی بالکالی هوا په هوا خرصه وې زما په کشمیر کې عمر غره دي هغه سر راډو غړې ده نو هغه ماته لذر کړه 14000 باندې راکا پیسې نو هغه ته یې ما سره پیسې نشته او سوابه کې زما یو عمر غره دي زما ته 14000 روپې قرض دین دا غنه به واخلې ښا دا څه دي دا خو بیان نه ده دا سی بایوم کی گنن پا دنیا کی پتا نه لګي خو بس لګیا دي نو دغه بګه حرامه ده د درې قسم جایز دي سلورم قسم نشته یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي د قرض الی اجل مسمى ترنیټی معلومه پوری دیگه باندې ته معلومه یې خام فکتبو نو دا کاتولی کې فکتبو وی لیکه چې نی لیکه نو بیا وا پیسې لن کیږي نو خلق بوم ځان سره تنگوي مشران بوم لیکل نه لیکلی یو یو زما دومره بلې زما دومره دا جګړه هو نه ختميږي بیا نو لیکلو کې کنه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل لیکل دیو کې استاسو میند کې لیکون کې په انصاف سره هغه لیکون کې وو انصاف کوي غواره ځان به لیکل نه کوي ولا یاب کاتب انکار دی نه کوي د غلیکون کې ان یکتب از لیکلون چې خلک وته وی راشه دا کاتب لیکا هغه یې زړه ټایل زما ما ته وخت نشته دی ادیو ته وی چې پریده ډیوټي په زور راولی نه بل څوک راول کنه چې هغه جذب باندې اوس په کار خرابه ها که هیڅ ډیوټي نه یو کار نه یو نه لیکل نه کوي دا هغه زیاته کې ظلم کوي کنه ښا بنده سره احسان نه کوي اګوره کما علم الله خود سره احسان کړي چې دلې تعلیم ورکړي د ته د قلم چل خولې دې مزیدم خلق سره احسان کوي کنه احسن کما احسن الله الیک فلیکتب پس دې لیکل او کی امر د وجوب نه دی استحباب دی ټول اوامر ولیوم للذی بیان بکیا سره علی الحق او چې باغ باندې قرض دې هغه به توي چې اولی کا چې دې دکاندار په ما باندې 2 روپے دی دا 1500 د دی دی دا 1500 د دی دی دا د ارسو دی باقاعده ولي کی کنه دی بوته بیان کئ ولي اتق الله ربه او دی ریږي د الله نه چې رب د دې ولای خصم نو شیان او کمی دی نه کی پدې کې زره هم چې او شی پکې ير شی او نه لیکي ابي او ير زما ير و ما ته پتن وا نا نا نا نا دا سیده نکی که نخا ولی بخصم نوشی آن ندی کمی داغی نازرهم فین کان اللذی علی الحق و کچری و آغا سلی چپاغ باند قرض دی صفیحن سقمقل غنتی و ساده غنتی و چی نپوی دو پشمار باندی حدیث دنو دا پیسو پشمار باندی پنمونو باندی ولې چې دکاندارو ته وی چې دا 145 روپے شوی او یره 45 44 باندې پويګما ما ته په پښتو کې وایا خو نه په پښتو کې هم پنه پويږي صفیحن صفیح دې ته وی کنه ښا او ضعیفن یا کمزوري خبرې نشي کولې ډیر انتهایی بډای کمزوري او لا استطيعوا ان يملهوا يا طاقتن لري چې بیانو کې پخپله ولي جبول نه ورځي او یادار چې چاړه دې کنه ګونګارې نشي کولې بیان فليوم للولي بالعدل پس بیان دیو کې څوک وارث ددو په انصاف سره دور وې څوک خپل رشتہ دار یې کنه نو هغه دې راشي او ددو په ځای دې بیانو کې اغی لیکن کی تا وستشهدو شهیدین امر رجالکم گواهان امراولی دوتنا گواهان دناری نوستا سنا فیلم یکونا رجلین کچری نپیدا کی دوتنا نارینا فرجلو ومرعتان نیو سلی او دو دنانا اغی راولی او گواهان کے ممن تردونا من الشهدائی دا بداغ چانی جتاسو پی رضائی چدا گواهان مونږ ته منظور دي دا دوته نه ولي شرط کړی انت ذل احداهما کچریر کی یود دی دوالونا فتذکرائی حداهم الاخران نو یاداش بور کی یواد بلیتا نسیان پاغی کی غالبی نو ذکر دو شرط کلیخا ولا یعب الشهداء انکار دنکی گواہان اذا ما دعو کم وقت کی چیزی راو غختی شید پار دا گواہیں یعنی دلی کلو پا وقت کی سودا پا وقت کی خودی ناس تو اولادو کنا دلی پا مخ کی عرص سودا وشوالی کلو شو کنا خود چکل بیا وقت را گئے او دکاندار مطالبہ اکلا دا گئی سلینا ناغو پیسے راولی حکمی او پکی پورا نوی جگڑا جوڑا شوا او خبر لیارا کورٹ تا نو دا گواہان بوس راولی کا نخوا دا دید گواہی دا پارخواس زیدہ دے کا نخوا نو دید دغا وقت کے انکار نکی چی مونگ کورٹ تا نشت لے مونگ پسر بانے سے پیٹ پروت تے ہوئی نا ولی بنا دا خورا حق دے او صدی خوراش گواہیو کا چی مونگا دا لیدل قتل دا کڑی دا شوی بس اذا ما دعو انو دیتا ادا دا شہادت وی خوا ادا او دا لیکلو پوخ کچ دیونو اغیتا تحمل دا شہادت وی ولا تسامو مستلی کی گئے خلقو ان تکتبوهو چولی که دیمو کاتی لرا صغیرن کلگئی دا لسو دا شلویو او کبیرن یا کڑی رئیم نگور دا لیکل خدی بیا ورستو ارمان کوئے پدی سوکستلی کی گی نا الاج علی تلقل نیٹے پوریم ذالکم دا مسئلہ دلی کلو چی اللہ اکڑا اقصتو عند اللہ اڈیر دے انصاف دا دا اللہ پر نزبان دی واقوام لی شہادت اڈیر درست دا گواہیتا چی لکلی کنا بیا گواہانم غلطی نشکولی خطائی نشکولی وادنا اللہ ترتابو اڈیر نزدیدہ چی تاسو بشک نکوائی پیو بل ردا دا قرض معامل داوا اس اغا بیا یادی چی لاس پا لاس دا نواغی کی اجت نشتا الا ان تکون تجارتا مگر کوی دا سوداستا سو تجارتا حاضرتا لاس پا لاس تو دیرونها بینکم چی اڑوی را اڑوی دیل رخ پل میانز کیم دیوالا پیسی ور کی چوش ماردا دی ادوکاندار والا سودا ور کی دے کی ضرورت نشته بیا دے لیکلو میکلو خبر اخلاص شوا فلیس علیکم جناون نشتے تاسو باندی گنا اللہ تکتبوها کنلی کہ دے لرا واشہدو ہو گواہان بخی چے راولے اذا تبایاتم کلی جتاو سودا کوئے معاملہ کوئے او بل سرا ولا اضار کاتب ولا شہید لیکل اشو گواہان وو خو لیکن بیا چې کله شر جوړ شو خبره رااله پیسې لیلا نو چا علی کله راواغستو نو دا سړی دی منشی باندې سترګې روباسي پیدا تاسو لیکلی دی هغه له اسی لیکلی ما ته تداس ویلو وګوروس هغه له zarar ورکی هغه چې تاسو ویلو نه غلی کلی او یا گواہ باندی سترگی رو باسی چی دا تا غلط گواہی اکڑا نا اللہوی ضرر بنشی ورکولی نلی کن کی تا انا گواہ تخا وین تفعلو کتاز دا کارو نکوائیں چی منشی را گیر کا جزا گواہ را گیر کا وینو فسوقم بکم دا پتاسو کدیر غٹ گنا دے واتقو اللہ ویرگی دا اللہ ناوی وعلمکم اللہ دا خو اللہ تاستا تعلیم در کئیم اللہ بکل شہن علیم اللہ پر سبان دی پوئی گئی وین کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبا فرحان مقبوض و سوئی کدہ معاملہ دی سفر و چسرے راغلے دی وس دکلینا اسو کی پی جنینا او راغه دکاندار ته وی چې دمر وړی را کا دمر چینی را کا دمر مرچ را کا دمر خو موجه ډا کاکړه کاکا را کا وی کنه او چې هغه ته وی چې پیسې ویر پیسې خنشتہ ما ته با انتظار وکي او زه اوس راغلی ما مسافرې ما کاسوک پی جنم نه ناغوی چې څوک راول چې لیکل خو کی کنه ويرور نشته کنه څوک راول ما ته څوک غاړک دی تر باندې بار نه کینو بلوم نه کوي ها نو دکاندار وی چې راځو تا پی جنم نه ټیک د خپل سړې په سنتو برابرې حضرت پی جنم نه نو زید بار نه کوم ها زدا سي قرض کاته نه کوم هغه دی مالی کړی دی نو سړی ولګي او د جیب نه ولا غړی را واسي یا ولا قیمتي موبایل ورکی یا ولا سبل سو ګوري کاله چې دا با تاسو سره زما امانت پروتي چې کله ما تعالی پیسې درکړې نو مال خپل امانت راکې دې ته غاڼا ویل شي کچری وې تاسو په سفر باندې انو مونته لیکون کې چې لیکلو کې فرحان مقبوضه نو غاڼه کیسې شي دا په لاس کې غاڼه جایز ده خو نه په واستل پینا جایز دي کنه او دا جدا غاڼه ده دا د بایې او د سودا ده نو ځکه احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې دې کې کاغذ دې نه فائدہ اخلي نو اخلي دې اګړې په لاس کې او ټیم ګوري وخت په وخت نو خیر دې یا موبایل استعمالي دې خیر دې وي اگر کنور ایم وای چې نه بالکل وته پیدا نه فئن امنا بعضکم بعضا هو دا به بل خبره ده چې هغه دکاندار وای چې بس سما پته یت بار دې مال ایس مرا کوا ګړی جیب کې واچوا کاله جیب کې واچوا بس ما زما پتا باندې اعتبار دې کرا دې کړې ډیر حدا اکرا دې نکړې نو بس بخلی بمیده تا فئن امنه بعضکم بعضن کې اعتبار کو بعض استاسو نه په بعضو باندې فلیؤدی الذی اؤتمن امانته پس خامخه ادا دې کې غسلې چې باغ اعتبار شوی دې امانت داغا چه غدوم رخو کلو چه پناشنائی کی پیتبارو که کنا نو دل پکار دی چه کل والا پیسی را لی ننیتی نا مخ که خیر دی نور دی کی والا ولیت تق اللہ ربهو او دیاری گی دلانا چه رب دد دیم ولا تک تم الشهادہ اے خلقو گواہی مپٹویم چه او ظلم عرص لی دلی دی مقام لی دلی دا او هغه حال د تیاد دی نو چې بیا تاسو را وغوښتئ شئ چې راشه نو انکار مه کوئ چې زه خو نه یم خبر زه څه خبر یم نه نه هغه ګواهي ولې پټی ده مه پټوئ هغه ګواهي چې کړی یم دا په وخت باندې ومن یکتمها هغه چا چې پټه کړه ګواهي فانه آثم قلبه نو یقینا ګناهګار شو زړه د ده قلبی یاد کولی گواهی خو پزل کی کنا اگر خبره اگر سچی دلی دلی دی نغی پزل کی و پا عقل کی طول نوٹ کری دی کنا واللہ بما تعملون علیم اللہ استادو پر طولو کارونو باندی خپوئی گیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا صورت خلاصہ بیانی اگر سلور دعوی مقاصد عالیہ چ سورۃ البقرہ کې درې سلور ځل ذکر شو ده سلورم ځل نه دا دعوه ذکر کوي رد شرک په تصرف او پاغي باندې اور پسې مسله د رسالت او دغه سې د قیامت ا سلور او مقاصد جمع کوي خاص د الله په اختیار کې دي هغه سوچ په اسمانو کې دي هغه سوچ په ځمکه کې دي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کچری اخکارا وائے تاسو آغا چستازو پزرونو کی دیم او تخفوه یا پٹ ساتے يحاسبكم به الله حساب بکی اللہ تاسو سرا پا دغی خبرو کزلکیم ساتلی دی که پجبام سویلی دی اللہ و تاسو سرا پا دی باندی حساب کئی فزلکی پت شی سوک نشی ساتلی بغیر د شرکنا دا شرک چا پزلکی پت ساتلی دی اب خلی و تاسو سرا خو گپ شپو خبر اتر اسلام کلام ادا بکی خوا ازل کی وی شرکی اللہ وی زدن خبری ما تدیب ازتان تپوس کو ما پخلی باندی خطو دا سی چگنستان بل موحد نشتا غٹ موحد دے دا طول دا مولان کی خوا دی چی دا عربو نا پیسی و باسی کنا دیر چالاک دی خوا اگا عرب جزان دا دی خبر وردو آنا کئی ازا سلی پخلی باندی عملو کی چې د لړشي او پټو ځان سره ووسی چې دا وګورځه ما شومان دي ا دې ځان پنوار ناس دي تصویر وسره یې کنه موږ سره دور سره نشته دي چې په دې باندې سورې وکړو ا قرآن نه مخه ته یخي کتابونه یخي کنه نو هغه عرب په زړه وسوځي نو بیا خو هغه یې نه کوي کنه زور ولور کی چې باغې باندې دې گاډي وموشي دغه د ګاډي ضرورت ته ډیر کنه انور ځان له په دنیا کارونه سم را سم کی دا وګورو تا دا عربونو څنګه پیسې راو باسي دا عربونو داسې راو باسي کنه چې غي سره کینه مخامخ شي کنه نو بسته شي کلمی ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله سبحان الله وحده لا شريك له توبه نو عرب وی چې کوم واحد ده خدا انور مو ته ده په خپل جواب کې بیانو کې کنا ها ویرا مونږ ته ډیره سخته ده ولی وی خوا کې را سره درګه دي ادا مدرسه هم ځکه هغه خوا کې جوړ کړی ده چې دا خلق شرک کوي نو مونږ به ته بیان نه کوو وګورو عرب چې دا ووري کنه چې په دا خو ډیر زبردست سره چې درګه خوا کې مدرسه جوړ کړی دا ظالمان دي کنه اخش مشرکان خبیثتیان لاغینه پیسې راوړي نو په خلی یو سوی فضل کې بل سوی دا ډیر جمعتون تاسو باندې کراچای کې موي نه لیکلي پاره باندې مبارک جمعات اوب شنو شنو خاتونو لري بري لیان دي کنه او دید عربو نمال روڑی دولت روڑی او دلتا پیدا زیو نجوڑی اللہ ایتا خو زلکی شرک پٹو ساتو دا با قیامت کی اخکار کی ما فی انفسکم او تخفوہو یحاسبکم بے اللہ دا مانا خوچون کے الفاظ عامو نو ارسل ورتلو چی دا بندہ پا زلکی سا خبری راشی او غدیر غلط خبری دا اللہ پا حق کی دا پیغمبر پا حق کی دا قرآن پا حق کی کنا کس ما کسم کنزلوم پا کی راشی سو او بندہ پا آگی باندی تانگی او وسی خونی کنا چلی ری کی دا ام پا کی را لچے اللہ بتاو سر پا دی ٹولو باندی حساب کتاب کئیم صحابہ کرام سر ریر غم پیدا شو او پیغمبر تیوی چی دا خو بیا مونگا حلاک شو دا مونگ ظلونو کیا گا خبر رازی چی دا مونگا خوخی ندی او زمونگا اختیار نشته دی پدی که او اللہ مونگ سر پدی حساب کئی نو کار خراب شو نرستو اللہ دا آغی صفائی اکڑا فیغفر لمن یشا و بخنب کئی اغا چاہتا چدا اللہ خوخی چاکی دے دا توحید ویم زلی صفائی او زاب بور کئی اغا چالا چی اغواریم چی زلی کئی سکن جمع کرے و اللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دی قدرت والا دیم دا مسئلہ توحید وا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون ایمان راول دے پیغمبر اگا ام پو مومنانو کشمار دے باقی کتاب جنازل شویدتا دا تربا دا خپل ربنا او مومنانو ایمان راول دے کل آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله ده ده یؤمنون بالغیب معنا وکړه یؤمنون بالغیب څه معنا و ملائک غیب دي کتابونه غیب دي پیغمبران غیب دي په دې ایمان راولې کړه ټول لا نفرق بین احد منهم اوای چې مونږه جدای نه راولو د دې پیغمبرانو په میان کې د یو تن هما یو پیغمبر ته مونږ نه جدا کوو چې دا غنه نه ده یا دنه غلطی شوی ده لکه يهوديان نه عیسایان چې جدای نه راولو مونږه په میان د یو تن د ټولو پیغمبرانو کې وقالو اوای دې بیا په دعا کې سمعنا چې الله مونږ ستا کلام واورېدو قران واتوانا امونگه تابیداری کو مونگ ده یهودیانو پشانت نوید بنی اسرائیلو چه واسوی نایوی نانا غفرانک ربنا طلب ده بخنی کستان ای رب زمونگ ویلیک المسویر او تا تراتلل دیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا تفسیر شخا دا ناسخ نده خلقو تی ناسخ جوڑ کرده دا تفسیر شو دا ما فی انفسکم چو پا نفسونو دا خلقو کس دی نالاوی دا پاگی خبرو تاسو نرانی سما چاستاو دا اختیار نباری چیغا محدثینو یو پینزو سیدونا نمون اغسطی چیو تا حاجس وی حاجس خبر علی لرالا بیا لڑا ختم شوا حاجس دیتا حاجس وی او دویم تا حدیث النفس وی چې په نفس کې خبر اوړي راوړي اوړي راوړي اوسه اختیار خو نشته او دریم تا خاطر وی دریم نمبر کې چې په زړه کې خبر رااله اوس نوځي د زړه نه اته بنده په اوس نه رسی احادیث النفس خو بیا هم لا خو اوړي راوړي خو بیا ختم شو او دا لکټي مضبوطه شو او سلورم هم دزلی رادا په یو کار باندې چې هغه ګناه دی یو غل اراده او کې چغلا کومه په ناس دی غره خو ځېدل نه دی په ځې ناس دی نو په دې سلورو والو باندې نیول نشتا نه په حاجس نه په خاطر نه په حدیث النفس او نه په هم ها پینزم چی دینو اغی تا عظم وی خوا عظم اغی تا وی چه عمل ور سر مرگره شو را پاسی دو نو وسپنه را واغستا اغا سنبه را واغستا پلاس را واغستا جرنده و پس ماته تا سیدونه را واغستا ارا روان شو اوس چراغ نو حل تکي څوک ناشتو ټوپک وسارو نو دی واپس لاړو په دې ویل نه شي ولي دو سر عمل مرګره کو دې ته عزم وای کنه دا خو د زړه خبره نشوا چې څو پورې د زړه خبره وا بار نه ورا وته د پی قول نو کړي عمل نو کړي نو پاره نه دي نیولې خو چې د پی عمل کو یې په خلی چاته وي چیر نن زما ادا بینک وامخا نو بس پدی وینسی کنخا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کے اللہ یو نفس لرا اللہ وساہا مگر مناسب طاقت داغو چی ددد وست دلان دی اچھے باری نو پاگی اللہ چالا تکلیف نور کے لہا ما کسبت ددی نفس دا پارا اغا نیک عمل دے چی دکڑے دے اگر بولا فیدہ ورکی کنا والے عامک تصبت پدبان دی بول او بالوی داغه بد عمل چې د کړه دې او دا مومنان بیا سوال کوي د الله نه دعاګانې دی اخر کې ها ربنا ای رب زمونږه لا تواخذنا منی سیمونږه ان نسینا او اخطانا که زمونږه ییر شي او یو کار را نه وشي غلط یا خطا شو پاره کې یا اللہ مونگ پا دی بانے منی سی نینی سی کنا نوچی نینی سی نو بیا دی سوال سلکی شکریہ دا کئی کنا سوال خو یو عبادت تی دان لعد دعا و مخل عبادت تی ربنا ای رب زمونگا ولا تحمل علینا اسرن مراچه پمونگ باندی اغدران گناہونا لکا شرک و کفر کما حملتو علی اللذین من قبلنا لکا تا چی ورچولی پاگا قومنو چی مخک زمونگنو دا غیخو پا دی سٹ باندی کفر و شرک سورو خوا انا جعلنا فی عناق مغلالا ری اللہ مونگ دا دغی غٹو گناہون نبچ کے چی اغدر معاف کی دو ندی ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا مفرض کے پا مونگ باندی ما لا طاقت لنا بے اغا احکام چی زمونگ طاقت نی پاگی باندی مدران احکام گران احکام چی مونگ یہ نشو کولے روجی ڈیر یا منزو نڈیر زکاتو نڈیر یا اللہ مونگ باندہ مفرض کے لکا جی مخ کی امتنو باندیو وعفو عنا معفیو کی مونگ تا که مخ کی مونگ سکڑی نی اللہ معفیو آرستانا نیو پوشوی اوست پیمانیو پاگی باندی توبو باسو ندا غیر آتا معفیو کی خوا وغفر لنا او پردر آولی پراتلون کی وقت کی زمونگا و زمونگ دا گناہونو چراتلون کی وقت کی ام بچ کی ورحمنا او رحمو کی خصوصی پا مونگ باندی دنی کو آمالو یا اللہ که مونگ سمات کود عمل کری نو پا مونگ رحمو کی دا قبول کی بخپل انتا مولانا مونگ اقرار که استا پا وحدانیت باندی اخر کی بیا ہوئی خواه دیر پا اختصار سر مقاصد راجع مکلو انتا مولانا کی توحید و رسالت تزمونگا مددگاری فانصرنا للقوم الكافرین جهاد و انفاق پس زور اور کی مونگا پدی قوم کافرانو باندیم سوال کو استانا او تا تخپل ایمان او عمل وسیلہ کو چیز مونگ گناو نماف کی امونگ لپا دشمن باندی غلب آرہ کی او زمونگ دا عمل کو دا شرک او دا بیدت او دا رسمون رواجون نپاک کی دا غلب دا پا دشمن باندی خوا وقفاو کہن